2. Отак жив я сам один, не маючи нікого, з ким міг погомоніти, порадитися. Аж до аварії, що спіткала мене 6 років тому в Сахарі. Почав давати збої двигун мого літака. Ні механік, ні пасажири зі мною не летіли. Довелося поратися самому, хоч ремонт був складний. Тут таке: або пан, або пропав. Питної води я мав ледве на тиждень. Отож, першого вечора я заснув на піску пустелі за 39 земель від будь-якої людської оселі. Я був ще самотніший, ніж потерпілий на плоту посеред океану. Уявіть мій подив, коли на зорі мене збудив якийсь чудний голосочок. Він сказав: «Прошу, намалюй мені баранця». «А? Намалюй мені баранця». Я скочив, наче мене громом ударило. Старанно протер очі, пильно роззирнувся навкруг і побачив дивовижного хлопчика, що поважно мене розглядав. Ось його найкращий портрет, якого мені пощастило згодом намалювати. Та, звісно, на моєму малюнку він далеко не такий гарний, як був насправді. Не я тут виною. Коли я мав 6 років, дорослі відбили в мене охоту до того, щоб стати художником. Я тільки навчився, що малювати удавів у натурі та в розрізі. Отож я з виряченими від подиву очима дивився на цю прояву. Не забувайте, що я був за 39 земель, на безлюдді. А проте зовсім не здавалося, щоб це хлоп'я заблукало або вкрай зморилося, чи вмирає з голоду, з праги або зі страху. На око годі було сказати, що це дитина, яка загубилася серед пустелі, запропастилася край світу. Нарешті до мене вернулася мова, і я сказав: «А що ти тут робиш?» Та він знову почав просити тихо і вельми поважно: «Прошу, намалюй мені баранця». Таємнича поява так вразила мене, що я не посмів одмовитися. І хоч яким безглуздям це могло здаватися тут, за 39 земель від людей, коли на мене чигала смерть, я добув із кишені аркуш паперу та самописку. Але одразу ж згадав, що вчився передусім географії, історії, математики та граматики. І сказав хлопцеві, трохи навіть сердито, що не вмію малювати. Він одмовив: «Байдуже, намалюй мені баранця». Я зроду не малював баранів, і тому відтворив для нього один із 2 малюнків, що тільки й умів малювати – удава в натурі. І здивувався непомалу, коли хлоп'я одмовило: «Та ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто здоровенний. У мене все маленьке. Мені треба баранця. Намалюй баранця». І я намалював. Він глянув пильно та й каже: «Ні, цей баранець зовсім хирявий, намалюй іншого». І я намалював. Мій приятель усміхнувся лагідно й поблажливо: «Ти ж добре бачиш, це не баранець, а баранисько, ще й рогатий». Тоді я зобразив ще одного. Та він забракував і цей малюнок. «Це надто старий, я хочу такого баранця, щоб жив довго». І тут мені терпець урвався. Адже треба було якнайхутчій розбирати й лагодити двигун. І я награмузляв такий малюнок. І заявив: «Ось тобі ящик. В ньому той баранець, який тобі до вподоби». І я був неабияк вражений, побачивши, як заяснів мій юний суддя. «Саме такого я й хотів. Як ти гадаєш, багато паші треба для цього баранця?» «А хіба що?» «Та ж у мене вдома все маленьке». «Йому, напевне, вистачить. Я дав тобі зовсім маленького баранчика». Хлопчик схилив голову над малюнком. «Не такий він і маленький. Глянь-но, він заснув». Так я познайомився з маленьким принцем.